möter med en vind. Långsamt låter vi den vakna. Den plats där du blev min. Här kan jag ännu höra röster. Ditt andetag emot min hud. Hur du varsam tog mig till dig. Som en vacker sommarbrud. Här är mitt liv. Och jag ger dig allt jag äger. Här stannar min tid. Du såg mig som jag är. Här bor nu allt det jag minns och bevarar. Dagar jag levt har de vänner jag saknar. Mötte då ljus aldrig tog slut. Och minnet av dig då, dina färger var blå. Jag ser dig gående längs stranden. Värmen av vår första kyss. Jag ser den viken som vi fann den. Där vi älskade nyss. Ge mig ditt liv. Ge mig allting som du äger. Om du är. Här bor nu allt det jag minns och bevarar. Dagar jag levt och de vänner jag saknar. Nättet och ljuset aldrig tog slut. Och minnet av dig då. Hej, det är minnet som består. Dina färger var blå. Till mig i kärlekens hus. I sommarnattens sista ljus.